Piękna energia przepływa pomiędzy wybrzeżem Kości Słoniowej, Włochami a Jamajką w tym kawałku. I muszę przyznać, że nie mogę się tej płyty doczekać. Płyta zatytułowana jest Woman, kobieta, i trasa Empress Sativa w Europie wystartowała bodajże wczoraj. Na początku kwietnia artystka uczestniczy w wielkim przejeździe przez Niemcy w ramach Reggaeville Easter Special razem ze Steel Pulse i z Alba Rosim, docierając również do Pragi, gdzie wystąpi 22 kwietnia. A my zobaczymy ją w lipcu. Kolejna wojowniczka z Jamajki. Aż dziw, że audycja poświęcona kobietom miała miejsce tydzień temu, 8 marca, bo dzisiaj również jakoś wyjątkowo dużo uzbierało mi się śpiewających pań. Queen Ifrika to gwiazda z Jamajki, artystka, która podbiła światowe sceny swoim charakterystycznym stylem i charakterystycznym niskim głosem. Po jakimś dłuższym chyba trochę okresie milczenia, przynajmniej od ostatniej świetnej płyty True Revelation, nie przypominam sobie dokładnego tytułu, Queen Ifrika powraca z utworem Lanton, który wyprodukowany został przez Na Rush Records, dystrybuowany przez Tuff Gong International i zapowiada nowy album Breath of Life, który, jak napisano, ukaże się wkrótce. Church at the rum bar, you be preaching right now. What taboo me want peeping Django, where you do this to poor people for? Make sure you're not late for that meeting, yeah. Strap with justice, I wait for you. Now I'm gonna jail when I pay for you. Start tell your followers, pray for you. Things get dark on the highway. See me with a lantern, yeah. Even the righteous have a migraine. It's no Friday for people. Just a feeling of voice to the people. Some rich like ritual, Babylon teeth get kicked out. Righteousness exalts a nation. What do you evil? So David use, but that one you a rifle. Boop, boop, boop, at the code, we don't like you. Ancestors got up while ready to fight you. Now reach bones of your never devil, I guide you, Lord. You. So things get dark on the highway. See me with a lantern, yeah. Even the righteous have a migraine. Seated up high, love. Find your way to Jaja. Focus on your high vibration. Yeah. In this present moment, the battlefield hot, but as a wounded warrior, give all praise to Jaja, one and only true salvation. Yeah. I know the church at the rum bar you fi preaching Right now what taboo me want peeping Jump bro, when you do this to poor people for? Make sure you're not late for that meeting. We strapped with justice, I wait for you. I gone no chill when I'm free for you. Start tell your followers pray for you. Things get dark on the highway. See me with a lantern. Even the righteous have a migraine. See me with a lantern. Jack come with thunder lightning. See me with a lantern. Yes, for sure the judgment will be Friday. Hey, oh. Hey, oh. Lanton, lantern z gościnnym udziałem I Am na Rush, Queen Afrika, królowa Afryka z Jamajki. Widziałem ją kilka razy na koncertach, czy na Rebel Salute na Jamajce, czy w innych okolicznościach i zawsze miała w sobie to coś, jakąś specyficzną swoją charyzmę, zadziorność i dobry i zapewniała bardzo dobry sceniczny show. Trzymam kciuki, Queen Afrika, za twój kolejny krążek. No i kolejna pani przed nami, pochodząca z Sheffield, z Wielkiej Brytanii, nazywa się Aziza Jay i wydała teraz epkę razem z ekipą producencką, którą zapewne wszyscy doskonale znacie. Mungos Hi-Fi z Glasgow. Brzmienie wojownika ze Szkocji. Ekipa, która zaznaczyła się w historii brytyjskiej sceny klubowej, dubowej już wiele lat temu serią wspaniałych wydawnictw. Ciągle aktywni i ta epka jest na to dowodem. I ta epka jest również dowodem na niesamowitą ewolucję ich muzyki, która zaczynała się z takiego specyficznego podejścia do reggae, dancehall, dubu, a teraz ewoluuje w jakichś zupełnie oryginalnych kierunkach. Ta epka to 4 utwory, w tym jedna wersja dubowa, That Thing. Tytuł i utwór tytułowy to jest cover kawałka Lauren Hill. Nie on podoba mi się najbardziej. Są tu dużo ciekawsze numery. Takie jak owoc współpracy z Solo Bantonem w mocnym hip-hopowo-regowym numerze na Follow. Posłuchajmy. Tread carefully, that messy energy's gonna reveal another side of me. You should never wake a sleeping lion. The answer lies in Zion, give you something to rely on. Who do you think you're talking to? Don't be showing attitude, that's not how I approached you. Do whatever you like, just don't waste my time and keep my name off your mind like. So keep my name out your dirty mouth. I see you fake and you a chase clout. So them a wolf in a sheep coat. That's what you step up in a tight rope. You know I'm fi catch me in a hype mode. We switch them off like a light bulb. Watch how we blow up like nitro. The levels where we at, I said them can't go. Me nah follow, but my people so hollow. Energy never equal. No tomorrow, I pray to the most high. Take the bad mind people out of my life. Around with me and you won't live to see another day. Rah! That's all I'm gonna say. Karma for your ass, better hope it don't come too fast. I'm chatting too much, I won't even hold a grudge. I'll let God be the judge. Rah! I warned you once, you're acting too bright. Don't make me talk again, cause next time will be good night. We are gonna call this one the rockabye. And and tuck them in and sing a lullaby. Hush, little baby, don't you cry. Twinkle, twinkle stars up in the sky. Long time we are telling, so they should have known. Drop in the deep end and you could have drown. Stay in the alien and watch the culture flow. Cause we are set the trend, you know we're not follow. Me not follow, but my people so hollow. Energy never equal, no tomorrow. I pray to the most high. Take the bad mind people out of my life. Me not follow, but my people so hollow. Energy never equal, no tomorrow. I pray to the most high. Take the bad mind people out of my life. Nie podążam za ludźmi o złej naturze. To bardzo proste. Tak powtarzała przed chwilą Aziza Jay na nowej epce z Mungo Sci-Fi, mistrzami klubowego dubu z Glasgow w Szkocji. Jak wspominałem, dzisiaj sporo takiej nowoczesnej muzyki, ale ci, którzy czekają na jakieś korzenne brzmienia, niech nie idą jeszcze spać, bo dużo jeszcze przed nami i taka muzyka również jest przewidziana w ramach muzycznego balansu pomiędzy różnymi nastrojami, tempami i brzmieniami. Teraz natomiast przed nami jeszcze jeden kawałek z tej gorącej epki So It Go, gdzie Aziza przyznaje, że jest Sound System Baby, więc wszyscy Sound Systemowcy, uwaga! Bit of toasting when we met me bread on a be red hot roasting. So It Go i tak to idzie, a teraz stały punkt każdej strefy dread, piosenka z winyla. Dzisiaj przyniosłem jeden z największych skarbów w mojej winylowej kolekcji. Płytę, którą przypadkowo nabyłem, kompletnie nie znając artysty, na targu w Hackney w Londynie w 1991 roku. Przetargałem ją do Polski i stała się szybko jedną z ulubionych pozycji na sound systemowych imprezach, które grałem. W 1988 roku grałem pierwsze i w 1988 roku ukazała się ta płyta, ale nie o tym mowa. Dzisiaj przy okazji winyla chciałem opowiedzieć o wątku poszukiwań, edycji i ciekawostek związanych z różnymi edycjami różnych płyt. Otóż odkryłem, że oryginalnie płyta, którą przyniosłem dzisiaj, ma inny tytuł. Ta, którą mam, to jest I Fight Back, wydany w 1988 roku przez niemiecką wytwórnię Entente. Natomiast oryginalna płyta zatytułowana była jak inny kawałek z tej płyty, Revolutionary Tea Party, i wydana została w Kanadzie 2 lata wcześniej. Co więcej, to nie tylko kwestia tytułu, bo również zmiany grafiki. Na froncie okładki postacie uczestniczą w jakiejś demonstracji i niosą baner. I na kanadyjskim wydaniu na banerze jest napisany kanadyjski tytuł, a na niemieckim niemiecki tytuł. Niczego to nie zmienia, bo zawartość ta sama, ot taka ciekawostka. A Lillian Allen to moja ulubiona poetka dubowa. Jamajka zamieszkała w Kanadzie, która zaznaczyła się tymi albumami, za które dostała Juno Awards, a obecnie, moi drodzy, długa historia. Stała się nawet członkinią zarządu Komisji Sektorowej do Spraw Kultury i Informacji Kanadyjskiej Komisji UNESCO. Jest wykładowczynią, zajmuje się kreatywnym pisaniem, pisze sztuki teatralne, poezję, a zaczynała od reggae. I z tej przepięknej płyty, którą łykam absolutnie w całości, Rhythm and Hard Times, rytm na ciężkie czasy, bo takie właśnie mamy. it's your country hardy. And when we come here for, we come here for better. Osiem lat po wydaniu płyta ciągle brzmi świeżo, wciąga i epatuje prawdziwą głębią. W ten sposób pozostajemy jeszcze troszeczkę na kontynencie północnoamerykańskim, chociaż wiadomo, Ameryka Północna w ostatnim czasie jest naprawdę bardzo mało inspirująca, ale mam tu na myśli polityków, a nie muzyków. Muzyków dobrych na północnoamerykańskim kontynencie nie brakuje i oto jest przykład. Grupa The Autos pochodzi z Colorado. Piszą o sobie, że są mniej zespołem, a bardziej środowiskiem producenckim, skupiającym muzyków, składy zmieniające się często, mające na celu przywoływanie pięknej muzyki lat 70., ale także nie uciekających od nowoczesnych brzmień. Za The Autos odpowiada przede wszystkim Ian Gastle z grupy Tatanka, towarzyszą mu Pancho Tranmer oraz Liam Farrell. Zrobili już kilka naprawdę dobrych numerów. Współpracowali z Elliotem Martinem z kultowej amerykańskiej grupy John Brown's Body. Nagrywali z Royal Blue czy z Kabaka Pyramid. A ja mam teraz dla Was pięknego singla razem z Mika Szemaja, prosto z Jamajki. Immorality, niemoralność. More more things to push down your nose hole. Now drink for drop down your can roll. All in for barter your one soul. Like a leprechaun, living immorality, eh, eh. Living immorality, eh, eh. Globally, I got a way me see, eh, eh. Globally, I got a way me see. Living immorality, none of them policy, praying to them policy. Beware the scribes and Pharisees, demagogues and Gongolese. Auta amerykańskie mają naprawdę dobre silniki. To było słychać, formacja The Autos z Mika Szemaja. I kolejna taka amerykańsko-jamajska współpraca pomiędzy grupą Sun Dub, która powstała w 2013 roku w Nowym Jorku i napędzana jest niezwykłą soulową energią wokalistki Joanny Tetters, a legendarnym jamajskim gitarzystą, który występował m.in. z samym Bobem, Erchina Smithem. A tutaj jeszcze dodatkowo Mike Love, pochodzący z Hawajów, który jest również bardzo zacnym artystą. Razem stworzyli piosenkę wyprodukowaną przez Sydneya Millsa ze Steel Pulse. To również nazwisko Send Us Away. Odesłali nas z modlitwą, byśmy szli w drogę. Odesłali nas daleko przez kraj, który mijamy w upale i wilgoci, pragnąc tak wiele. Nie ma pocieszenia w łóżku, w którym odpoczywamy. Nie ma spokoju pod poduszką, na której kładziemy głowy. Nie, ponieważ oni odesłali nas, byśmy szli w drogę. Posłuchajmy. Send us away. Prosto z wielkiego jabłka, grupa Sun Dub, a patrząc na zegarek 3:33 powinna być bardziej grupa Moon Dub. Bart napisał mailem: cześć wszystkim, zawsze super dźwięki, dziś stwierdziłem, że posłucham na żywo audycji. Dzięki. Trzeba przygotowywać ciało do całonocnej imprezy za tydzień w stoczni. Wydarzenie jest niesamowite, więc przy dzisiejszych bitach jest niezła zaprawa. Dzięki Maken za twoje audycje, wnoszą radość przez głośniki w me progi. Dzięki również Bartek, że mimo tak późnej pory jesteś po drugiej stronie i Bartek przypomniał o czymś, co warto powiedzieć całemu światu. W przyszłym tygodniu, 21 marca, Dub Club Trójmiasto w Stoczni w Gdańsku. Spotkanie z okazji 20-lecia istnienia Panda Dread Sound System i Roots Revival Sound System przypadającego na ten rok i wyjątkowi goście Iration Stepas razem z OBF, Mark Iration i Rico zrobili razem niesamowitą płytę, która bardzo mi się podoba, ich sesje, to jest peak of the peaks, sama energia, sam po prostu dynamit, więc jeżeli możecie, wybierajcie się w przyszłym tygodniu do Trójmiasta. A ja mam dla was duby ze Stanów, bo z Nowego Jorku pochodzi ekipa nazywająca się Subatomic Sound System, wielokrotnie pojawiająca się ze swoimi produkcjami w moich audycjach. Tym razem spotkali się razem z Young Tripem, producentem związanym z Future Dancehall, Future Bass, członkiem takich kolektywów jak Blessed Coast Sound czy Flex Up Crew i Blackamore, by zremiksować kawałek motywujący, stress free. Pora wyzwolić się ze stresu w tym remiksie Subatomic Sound System, słynących z dobrych lo-fi, hip-hopowo-rootsowych dubów. I keep my head to the sky, my two feet on the ground, as I charge through this life, I not take on no stress. I'm gonna be just fine, but I ain't gonna deny, almost lost my mind, I not take on no stress. Why, I not take on no stress. Słychać było nawet taką trochę hipisowską nutę lat 70. w tym numerze. Coś, co rzadko zdarza się pomiędzy dubowymi strukturami współczesności. Teraz trochę takich starszych dźwięków właśnie. Z jednej strony mamy kolejne generacje twórców dubu, syn Matt Professora, syn Jashaki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć. A z drugiej strony mamy tych, którzy byli przed kultowymi twórcami dubowymi. A to jest ten case, bo oto przed nami ojciec samego Dubmatixa z Toronto, kultowego dubowego producenta, Bill King, grający na klawiszach, który z wieloma hipisami lat 60. i 70. miał do czynienia. Otóż on ze swoim muzycznym składem przyjaciół w 2016 roku spotkał się z wokalistką Maiko Munro, kanadyjską wokalistką, która odniosła wielki sukces na początku tego wieku z grupą Sugar Jones i z nią zarejestrował całą sesję tego składu. W efekcie po wielu latach powraca remix kawałka The African Queen i to jest numer, przy którym naprawdę warto zatańczyć. Legacy lives on. Dziedzictwo ciągle trwa i o takim sięganiu do dziedzictwa kulturowego teraz będzie trochę. Jestem wielkim fanem czegoś, co można by było połączyć, nazwać połączeniem tradycji world music, tradycji muzyki folkowej, również z nowoczesnymi brzmieniami reggae i dub. Takich projektów dużo prezentowałem w audycji, by daleko nie sięgać. Niedawno szkockie odwołanie do tradycyjnej muzyki w rytmach reggae dub, grupa Andansa Dub. I teraz pojawił się na mojej orbicie artysta, który funkcjonuje już od 2022 roku w Londynie, Elijah Minnelli. Jego wytwórnia Bradminster Country Council pochodzi od fikcyjnego miasta Bradminster. Jest niesamowitym twórcą łączącym w sobie stary angielski folk, vintage calypso, mento, kumbie i miesza to z reggae i dubem. Określono go, że prezentuje głęboki list miłosny do tradycji folkowej, ideologii dubowej i radości z nieskrępowanej współpracy tych stylów. Wydał już kilka pięknych rzeczy, którymi zachwycam się od wczoraj, kiedy odkryłem jego muzykę dzięki najnowszej epce Ball and Socket, wydanej przez jego wytwórnię w ubiegłym roku. Za chwilę zaśpiewa i zagra. I zobaczcie, jakie to piękne. Przed wami Low Country, Elijah Minnelli. We be soldiers three, pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth from the low country, with never a penny of money. Dear good fellow, I drink to thee, pardonnez-moi, je vous en prie. To all good fellows, wherever they be, with never a penny of money. That will not pledge to this, pardonnez-moi, je vous en prie. Pays for the short, whatever it is, with never a penny of money. Charge it again, boys, charge it again, pardonnez-moi, je vous en prie. As long as you have any ink in your pen, with never a penny of money. Soldiers three, pardonnez-moi, je vous en prie. Lately come forth from the low country, with never a penny of money. Thank you. Elijah Minelli otworzył przede mną zupełnie nowe drzwi i możecie być pewni, że w najbliższej przyszłości będzie to miało swoje odzwierciedlenie na antenie Strefy Dread. 3:49, już powoli czas się z wami żegnać. Zostało mi jeszcze jak zwykle mnóstwo muzyki, którą przyniosłem, a która się nie zmieściła. Być może trafi do kolejnych audycji, a być może nie. Obiecywałem Bima Shermana w dubach. To jest jedna z moich ulubionych postaci świata reggae jako wokalista, jako ten słodki głos. Rocznik 50. odszedł w roku 2000. Nie ma go z nami od 26 lat. Ale dzisiaj jego dub z płyty wydanej w 1988 roku, na której miksy redeemów stworzonych dla niego przez Roots Radix czy Sly & Robbie dokonali King Tubby, Prince Jammy i Adrian Sherwood. Lepiej być nie mogło. Płyta, która teraz po 30 latach doczekała swojej reedycji po remasterze pewnej niemieckiej wytwórni, więc jest powód, by zagrać te piękne, organiczne, stare jamajskie duby, a przynajmniej Ghetto Dub, dub z getta, który już wybrzmi za chwilę. I na koniec, moi drodzy, w innym stanie, znakomita warszawska formacja, która wydaje swój nowy album, płyta jest świetna, zatytułowana Ferajna, już grałem jeden numer, a dzisiaj jeszcze wybrzmi tytułem zapowiedzi ich wizyty w audycji w przyszłym tygodniu. Kawałek lekki jak piórko, pozytywny, imprezowy message na zakończenie sobotniej nocy. Razem z trójką, ale nie rozłączajcie się, jeżeli nie możecie spać, pozostańcie, słuchajcie trójki Now and Forever. To była Strefa Dread. Mirosław Maken-Dzięciołowski nadawał wam korzenie, realizacja Beata Wolska i do usłyszenia tradycyjnie w nocy z soboty na niedzielę w trójce od 2 do 4. Irie, żegnajcie, bye! mamy klimat lekki jak piórko. Wszystkie sprawy zostawiam na jutro. Ten rytm jest lekki jak piórko. Wystaw głośniki, niech słyszy całe podwórko. Klimat lekki jak piórko. Wszystkie sprawy zostawiam na jutro. Ten rytm jest lekki jak piórko. Wystaw głośniki, niech słyszy całe podwórko. I'm Mesta Ulota, man, i mam wam coś do powiedzenia. Ogłaszam spowolnienie tempa. Yeah! Tak jest! A klimat piękny, słońce sensi, więc wielkomiejski olej pęti, oddech w piersi weź. Życie tutaj tętni w tych arteriach miejskich. Świat potrzebuje przerwy, mały kroczek wstecz. Ja i moi ludzie, nikt gorszy, nikt lepszy. Wyjazdy, grille, domówki, imprezy, koncerty. Słyszysz taki rytm, wiesz, sprawa jest prosta. Słyszysz taki rytm, same kołyszą się biodra. Bez przyczyny, a jak słowo daje, wszystko się staje nagle takie łatwe. I pełen nadziei jestem, że nie zmieni się, będzie zabawnie. Nie ma tu miejsca na stres, smutek i gniew. Wyluzuj się. Mamy klimat lekki jak piórko. Wszystkie sprawy zostawiam na jutro. Ten rytm jest lekki jak piórko. Wystaw głośniki, niech słyszy całe podwórko. Klimat lekki jak piórko. Wszystkie sprawy zostawiam na jutro. Ten rytm jest lekki jak piórko. Wystaw głośniki, niech słyszy całe podwórko. My zbieramy, kruszymy, palimy ziom. Wszędzie gdzie jedziemy, czujecie konopi stąd. Sadzimy, zbieramy, kruszymy, palimy ziom. Wszędzie gdzie jedziemy, czujecie konopi stąd. A ja mam wywalone? Kiedy bąk leci w moją stronę, to odwracam głowę. Nic mnie nie dotyka i o nic nie walczę. Za nic mam te wszystkie reguły samcze. Egzystencja przepełniona dźwiękami z głośnika. Sprawdź to, dzionek, poczuj w sobie, weź wolności łyka. Czuję się airy, trochę szczęścia daj mi. Moc Kubaja zabrzmi między mymi braćmi. Niekończący się interes, choć my sami nie mamy wiele. Czasem piwko sobie strzelę i obieram nowe cele. No bo po co tak być ziom, jakbyś chciał uciec stąd, kiedy wywar jest gotowy, przepis stary, lecz sprawdzony. Suszyć, skruszyć, zmienić, smażyć, poprzeć całość i zaproszyć. Mamy klimat lekki jak piórko. Wszystkie sprawy zostawiam na jutro. Ten rytm jest lekki jak piórko. Wystaw głośniki, niech słyszy całe podwórko. Klimat lekki jak piórko. Wszystkie sprawy zostawiam na jutro. Ten rytm jest lekki jak piórko. Wystaw głośniki, niech słyszy całe podwórko.